15,99 za opakowanie. Tak, 15,99 za opakowanie 12 sztuk. Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 22 kwietnia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, witam ponownie. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Pogrzeb papieża Franciszka w sobotę o 10 ogłasza Watykan. Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie i południowym wschodzie kraju. W Czechach płonie składowisko odpadów. Pożar objął kilka hektarów, dym widać z wielu kilometrów. Uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka rozpoczną się w sobotę na placu Świętego Piotra o 10:00, ogłosił Urząd Celebracji Liturgicznych. Mszy będzie przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Po mszy trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą. Rano Stolica Apostolska opublikowała zdjęcie Franciszka w otwartej trumnie. Zdjęcia i film z kaplicy domu Świętej Marty, gdzie mieszkał i zmarł papież, pokazały służby prasowe Watykanu. Na razie z biskupem Rzymu żegnają się jego współpracownicy ze Stolicy Apostolskiej. Zgodnie z życzeniem papieża, zamkniętą trumnę z jego ciałem będzie można zobaczyć od jutra w Bazylice Świętego Piotra. W niej prawdopodobnie w sobotnie przedpołudnie rozpocznie się pogrzeb Franciszka. Przygotowania do pogrzebu trwają także w Bazylice Matki Bożej Większej, którą Franciszek sobie wybrał jako miejsce pochówku. W tym rzymskim kościele o wczesnochrześcijańskich korzeniach od pewnego czasu przygotowane jest dla Franciszka miejsce w kaplicy paulińskiej przy ikonie Salus Populi Romani, tak zwanej Matki Bożej Śnieżnej. Gromadzą się tam wierni, a w miejscu, w którym spocznie trumna z ciałem papieża, powieszono jego zdjęcie. W rzymskiej bazylice przez wieki umieszczano relikwie i groby świętych, papieży, ludzi nauki i sztuki. Piotr Piętka, Polskie Radio Rzym. Do Bazyliki Świętego Piotra trumna z ciałem Franciszka zostanie przeniesiona jutro o 9 rano. Tam zostanie wystawiona, by papieżowi mogli oddać hołd wierni. Kardynałowie wybiorą podczas konklawy najprawdopodobniej kontynuatora pontyfikatu papieża Franciszka, mówił w Trójce Artur Sporniak z Tygodnika Powszechnego. Dodał, że Franciszek wprowadził do kościoła zmiany, od których nie ma już odwrotu. Bardzo trudno byłoby wrócić do myślenia o kościele sprzed Franciszka, czyli właśnie, że trzeba ratować ten kościół, prawda, w tym świecie, który mu zagraża. To nie jest dobre myślenie. I myślę, że papież Franciszek niesłychanie nam dodał odwagi. Konklawę ma się rozpocząć za 2 tygodnie. 79% kardynałów elektorów, czyli tych, którzy będą decydować o tym, kto zostanie kolejnym papieżem, zostało wybranych przez Franciszka. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami. Alerty zostały wydane dla wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Synoptyk Kamil Walczak zapowiada, że wyładowaniom atmosferycznym będzie towarzyszył silny wiatr. W czasie tych burz możemy się spodziewać porywów wiatru do 65-75 km na godzinę oraz opadów deszczu nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać do północy. Warszawska prokuratura potwierdza, że w tym tygodniu zostaną postawione zarzuty dwóm kolejnym osobom w związku z ujawnieniem planów obronnych w 2023 roku. Jest to były dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej Piotr Z. oraz zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka G. Zarzuty te dotyczą odtajnienia dokumentacji dotyczącej planowania operacyjnego szczebla strategicznego. Chodzi tu o plan użycia sił zbrojnych Warta. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszał były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ogromny pożar składowiska odpadów w Czechach. Z ogniem walczy 250 strażaków. Gęsty dym jest widoczny z wielu kilometrów. Składowisko plastikowych odpadów w środkowych Czechach płonie od wczorajszego wieczora. Ogień objął obszar o powierzchni 4 hektarów. W nocy strażakom udało się wypełnić pianą gaśniczą przestrzeń pomiędzy 5-metrowymi stosami sprasowanego plastiku. Ma to ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru. Sytuację komplikuje jednak wiatr, który przenosi płomienie. Ratownicy mówią o trudnych warunkach panujących na miejscu. Kilkunastu strażaków wymagało pomocy medycznej z powodu przegrzania organizmu lub lekkich poparzeń. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sporo słońca, choć miejscami możliwe też przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południu burze z gradem. Na termometrach od 13 stopni nad samym morzem do 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 11. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska, Katarzyna Fircz-Dwojtkowska i Maciej Jankowski. My wracamy w zasadzie po kilku minutach, no a oni po 24 latach. Zaczniemy od grupy Pulp, która wiele, wiele lat kazała nam czekać na nowy singiel i zapowiedź płyty, a co za tym idzie, mam nadzieję, także zapowiedź wielu koncertów. Spike Island na początek ostatniej już godziny audycji Dobrego Dnia Dziś. Proszę zostać z nami przynajmniej do 12. Pulp zapowiada pierwszą od 24 lat płytę. 6 czerwca 2025 roku się ona ukaże. More, taki będzie nosiła tytuł, a Spike Island to jest pierwszy singiel od bardzo, bardzo dawna, który tę płytę zapowiada. To sięgnijmy teraz po Melę Koteluk, która już niebawem, bo w najbliższą niedzielę 27 kwietnia wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19. Zagra swoją nową płytę, no i zapewne nie tylko, ale przede wszystkim harmonia pojawi się na deskach sceny studia imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę dzwonić, kto ma ochotę. To nagranie zapowiadało płytę Harmonia. Mela Koteluk w Trójce wystąpi 27 kwietnia, przypominam, po 19:00, to jest najbliższa niedziela, 22:07 trójek. Proszę dzwonić, Gosia Jakubowska jest i czuwa i chętnie podzieli się z Państwem zaproszeniami na to wydarzenie, bo jeszcze kilka miejsc na pewno się znajdzie. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. Why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Dry on their own. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to Amy Winehouse w trójce na 17 po 11. To jest ta pora, kiedy wspólnie z Agnieszką Opszańską eksplorujemy kolejne kulturalne rewiry, czy też tereny, może, żeby wszystko pozostało na miejscu. Tym razem Agnieszka zabiera nas do Krakowa. Terra Cultura. Galerie sztuki, pracownie i przestrzenie miejskie. Nobliwe instytucje i ofowe przedsięwzięcia. Już w czwartek w Krakowie startuje Krakow Art Week, czyli popularny Krakers. To już 14. edycja tego wydarzenia, które prezentuje sztukę współczesną w różnych przestrzeniach i wymiarach. A my mkniemy już do Krakowa wraz z Małgorzatą Gołębiewską z Fundacji Wschód Sztuki, pomysłodawczynią Krakersa. Tutaj w Krakowie spotykamy się, żeby pokazać to, co najbardziej aktualne w polu sztuki. Nie tylko krakowskiej, bo oczywiście mamy też wielu gości spoza Krakowa. Niemniej jednak zawsze Krakers jako idea było to wydarzenie dedykowane środowisku krakowskiemu. Kiedyś robiliśmy w mieście Artbom, Festiwal Sztuk Wizualnych w przestrzeni publicznej i tutaj mieliśmy okazję zapraszać gwiazdy, jeżeli chodzi o sztukę zagraniczną. Ale zawsze myśleliśmy o tym, że no jednak jesteśmy z Krakowem związani. Tu się urodziliśmy, tu działamy i że jesteśmy coś winni artystom, artystkom, wszystkim osobom kuratorskim, instytucjonalnym, które rzeczywiście robią coś dobrego i gdzieś na starcie towarzyszą artystom we wchodzeniu na tą ścieżkę kariery, czy nie kariery, drogi twórczej. Także tak się narodził Krakers z takich pobudek. Nie jest żadnym wielkim festiwalem, jest po prostu wydarzeniem, trochę oczywiście w ramach podobnych wydarzeń w Europie, w dużych miastach, gdzie takie galery weekendy, czy art weeki się odbywają. Więc formuła być może znana, no niemniej jednak bardziej oddolnie traktowana, bardziej na zasadzie otwartości, egalitarności i takiego trochę pospolitego ruszenia. www.krakowartweek.pl. Na tej stronie znajdziemy wszystko, co niezbędne, by ułożyć krakersową trasę. A miejsc do wyboru mamy bardzo wiele. Od secesyjnego Pałacu Sztuki po pracownię na Strychach. Wszędzie tam odbywać się będą wystawy, interwencje i prezentacje sztuki współczesnej. Ten program jest szalenie bogaty. To jest w weekend ponad 60 wystaw w sekcji miasto, czyli tej naszej głównej sekcji, w tym 10 projektów, które obejmują sekcję laboratorium konkursową, gdzie cenne inicjatywy, kolektywy artystyczne czy indywidualne osoby zostały wyróżnione pewnym dofinansowaniem i też promocją ze strony jury, które jest też zaangażowane bardzo mocno w to, aby promować krakowską kulturę. My zawsze jakoś hasłem nakierowywujemy na to, jaki, powiedzmy, efekt finalny całej edycji chcielibyśmy osiągnąć. W tym roku posłużyliśmy się Witkacem i cytatem z 622 upadków Bunga, demonicznej kobiety, debiutanckiej powieści Witkacego. Chwilami myślę, że śnię. Tak właśnie brzmi hasło wywoławcze tegorocznej edycji Krakersa. Tak, i ono mam nadzieję, że się właśnie rozlało i w jakiś sposób motywuje do refleksji, autorefleksji, bo tutaj bardzo dużo kreacji, bardzo dużo myślenia autonarracyjnego, takiego tworzenia własnych mitów jest w tych projektach, które wygrały w sekcji laboratorium. Bardzo dużo takiej nowej szczerości, intymności, tego, na czym nam zależało, bo przecież ta powieść debiutancka, skandalizująca Witkacego też była rodzajem autobiografii. Artyści jednak przed nami tą niesamowitą wrażliwość, tą wręcz introspekcję, to jest to, co nam oferują i my tak naprawdę możemy to jako publiczność po prostu przyjąć, bo zazwyczaj artyści czują więcej, może nawet śnią inaczej, może ich wizje są czasami lekko ironiczne, nieoczywiste, ale na pewno warte poznania. Są ci znani i lubiani, którzy, jeżeli Państwo śledzą program Krakersa, pojawiają się nieomalże w każdej edycji, od pierwszej edycji. Różnego rodzaju fundacje, kolektywy oddolne są z nami, ale Kraków właśnie stoi na takim grupowym działaniu, które jest szalenie budujące i wzmacnia. Bardzo wiele ciekawych inicjatyw. Współpracujemy szeroko z instytucjami. Współpracujemy z Mocakiem, z Bunkrem Sztuki, z Muzeum Narodowym, z Krykoteką co roku, więc to też są dla nas takie elementy prestiżu, że po prostu te instytucje również widzą w tym sens, żeby ta szeroka publiczność migrowała pomiędzy miejscami, żeby to był taki naturalny ruch. Chwilami myślę, że śnię i Krakowski Tydzień Sztuki już od najbliższego czwartku do środy, 30 kwietnia. Zapraszam do Krakowa i na stronę www.krakowartweek.pl. Tam zaprasza Agnieszka Obszańska. My się oczywiście dołączamy do tych zaproszeń i zapraszamy również do podcastów Trójki, gdzie wszystkie poprzednie odcinki Terra Kultura można znaleźć oraz do słuchania. Także zapraszamy. Słuchania w każdy piątek po 13:00 tej pełnej formy Terra Kultura od 13:00 do 15:00 na antenie Trójki. 11:22 na zegarze. Żyjemy w niebie, nie widzimy chmur. Zdobywamy szczyty, nie widzimy gór. Żyjemy w niebie, nie widzimy chmur. Zdobywamy szczyty, nie widzimy gór. Żyjemy w niebie, nie widzimy chmur. Zdobywamy szczyty, nie widzimy gór. Żyjemy w niebie, nie widzimy chmur. Zdobywamy szczyty, nie widzimy gór. Cztery i słowa, słowa i znaki. Miłość i ziemia należą do nas. Po latach tułaczki, po całym zamęcie, wychodzimy na dach, by krzyczeć i tańczyć. Gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek będziemy, nie mamy powrotu, tam czeka nas wojna. Nie będziemy uciekać, nie będziemy się chować. Jak milczący Bóg, który o nas zapomniał, z dachu wieżowca. Nie widzimy chmur. Żyjemy w niebie, nie widzimy chmur. Zdobywamy szczyty, nie widzimy gór. Nie widzimy chmur. Żyjemy w niebie, nie widzimy chmur. Zdobywamy szczyty, nie widzimy gór. Żyjemy w niebie, nie widzimy chmur. Zdobywamy szczyty, nie widzimy gór. Żyjemy w niebie, nie widzimy chmur. Zdobywamy szczyty, nie widzimy gór. Ciągle nieufni, już nigdy naiwni. Na wojnie ze światem, drogowskazów i znaczeń. Gdybym ciebie nie poznał, może ja niewierzący, zacząłbym się modlić, o to bym spotkał kogoś takiego jak ty. Teraz litery, znaki i słowa należą do nas. Pamięć i rozpacz zapomniał o nas. Milczący Bóg z dachu wieżowca.

wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomak Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomak Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara! Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 11.31. Ja zwykle we wtorki o tej porze na antenie nie bywam, ale akurat tak się zdarzyło, że teraz spotykamy się ponownie. No i to jest zawsze ten ciekawy moment, kiedy możemy wysłuchać tego, co Krzysztof Łuniewski i jego stały gość proponują w kolejnym odcinku Kierunek Długowieczność, tego cyklu, w którym dziś nawiązujemy do Wielkiej Nocy. Rapa Macyna, leko o znakomitych perspektywach w kontekście długowieczności, pochodzi z Wyspy Wielkanocnej. W oryginale wyspa nazywa się Rapaniu. Przyjemnie ciepło i to przez cały rok, a profesor Postuła nieraz wspominał redaktorowi Łuniewskiemu na temat tego leku. Dziś wątki mniej znane. Kierunek Długowieczność. Są sprawdzone informacje dotyczące poprawy pracy układu odpornościowego i to są solidne dane. Tak. Co jeszcze? Mamy także generalnie te badania z rapamycyną, to są prowadzone, wiesz, na wielu populacjach, najczęściej ludzi chorych. Mamy 7 badań przeprowadzonych z rapamycyną u ludzi zdrowych w różnych konstelacjach, bo to najczęściej są mikrodawki, czyli to są tam 0,5-1 mg na dobę i one mają bardzo takie mało konkluzywne. Co to znaczy konkluzywne? Konkluzywne, no to znaczy, że trudno jest jednoznacznie wysnuć wniosek. No, to już wiemy. Trudno jest wysnuć wniosek, czy one rzeczywiście są korzystne, czy nie. No bo jeśli chodzi o układ mięśniowy, no to nie wykazano efektu rapamycyny. No bo byś się naturalnie spodziewał, że skoro już wiemy, że mTOR jest potrzebny nam do budowania mięśni, no to rapamycyna by pewnie miała działanie przeciwstawne, czyli by powiadała hipotrofię mięśni, ale nie mamy takich jednoznacznych danych. Układ sercowo-naczyniowy, no to tutaj mamy badania, które pokazują korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, na układ immunologiczny, już powiedziałem, ale również, no chociażby mamy takie badanie, co prawda niedużej populacji, gdzie rapamycyna była stosowana mięśniowo. I wiem, że cię to bardzo zainteresowało, że chciałbyś się nacierać rapamycyną, żeby odmłodnieć. I rzeczywiście mamy takie badanie, gdzie tam pewne podtypy kolagenu są stymulowane przez rapamycynę. Co nieco wiem na temat tego badania, muszę ci powiedzieć. Zaskoczę cię, wiesz? No to mów. Proszę bardzo, w badaniu z udziałem 36 osób, więc niewielu, powyżej 40 roku życia, u których widoczne były oznaki starzenia się skóry. Przez 8 miesięcy aplikowano krem z rapamycyną na jedną rękę, a na drugą aplikowano placebo. Efekty były niezwykle obiecujące, jak napisano w efektach tego badania. W skórze smarowanej rapamycyną zauważono wyraźny spadek liczby starzejących się komórek. I wytłumaczymy to fachowo. Ten spadek dotyczył poziomu białka P16, kiedyś o nim wspominaliśmy, oraz wzrost poziomu kolagenu 7, kluczowego dla elastyczności i wytrzymałości skóry. To efekt potwierdzony w przeciwieństwie do trwającej metody mody na picie kolagenu. Skuteczność tej metody, co wiem także od ciebie, jest wysoce wątpliwa. No tak, no to zobacz. Ty mówisz o tych komórkach starzejących, no to właśnie to jest ten pobudzenie autofagii, bo autofagia to jest, przypomnijmy, że to jest ten proces sprzątania. Naturalny proces sprzątania, czyli jak komórka się zestarzeje, zużyje, zaczyna być toksyczna dla otoczenia, czyli wydzielać różnego rodzaju toksyczne cytokiny. Podsycać stan zapalny, który odpowiada za starzenie się organizmu. Tak, stres oksydacyjny i wiele innych niekorzystnych procesów, które związane są tymi filarami starzenia. Tam się oczywiście starzeją mitochondria i wiele innych złych rzeczy się dzieje. No ty mówiłeś o tym w bardzo taki przystępny i prosty sposób, że jeżeli pracuje nasz organizm pełną parą, to siłą rzeczy są produkty uboczne w postaci nieuszkodzonych białek, organeli i no wiesz, gdzie trwa rąbią, tam wióry lecą. Tam wióry lecą, dokładnie tak. I autofagia odpowiada za to, żeby usuwać te zanieczyszczenia, żeby nie dochodziło do stanów zapalnych. Tak, no i rapamycyna tutaj w tym kontekście się bardzo sprawdza. I są na to badania? Potwierdzone? Tak, no to jest przykład tego badania, że ja bym to tłumaczył naukowo, dlaczego to się tak dzieje. No ale pamiętajmy, że to jest jedno badanie, mała próba, obarczona zawsze ryzykiem tego, że jeśli jeden zespół badawczy to zrobił, to ja chciałbym zobaczyć pewnie 2, 3, 4 badania innych zespołów badawczych, które potwierdzają tą ciągle moim zdaniem hipotezę, że taki może być efekt. No wiesz, no etyczność w nauce bywa różna i jak jest tylko jedno doniesienie, szczególnie tak atrakcyjne, bo to natychmiast, wiesz, cały przemysł dermatologiczny pewnie myśli, że kremy z rapamycyną umieścimy na półkach sklepowych, będą się sprzedawać jak świeże bułeczki. No to jest oczywiste. No ale wiesz, no ja chciałbym mieć więcej dowodów, zanim zacznę się nacierać rapamycyną od stóp do głów, no bo nie tylko ręce, no bo tutaj były dłonie smarowane, tak, tak, ale pewnie... To może mieć przełożenie rzeczywiście na skórę na całym ciele. Tak? Dokładnie, no to wiesz, no wiadomo, że najbardziej się stosujemy tam, gdzie mamy ekspozycję na czynniki zewnętrzne, czyli promieniowanie UV, czyli twarz i kończyny de facto, tam ręce, dłonie. Dziś profesor Postułaj Krzysztof Łoniewski o rapamycynie w kierunku długowieczność. Zachęcamy do tego, żeby sprawdzać podcasty i słuchać nas co tydzień o tej samej porze. Kierunek długowieczność powróci w przyszły wtorek po 11.30. To teraz po Queensów sięgniemy. No One Knows. Niewątpliwie ich największy przebój. Jest 11.36. Przed nami jeszcze Proza w Trójce przed 12.00. We can't. Buenas tardes, señores. No, no, buenas tardes, señoras y señores, czyli fragment płyty konceptualnej w zasadzie. Queens of the Stone Age i cały czas największy ich przebój na 20 minut przed południem. Sięgniemy teraz po płytę, która zabiera nas na spacer po Warszawie i dziś miejsce bardzo wyjątkowe. Mianowicie Grzybowska. Na Pradze to Robert Cichy i Magda Dubrowska. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hey man, what you doing? What you doing? Come on my phone, come on my phone. Now what you doing? Hey man, tak śpiewa nam Brodka w Trójce, a to jest pora na nową prozę. Gdzie? No w Trójce oczywiście. Oksana Zabuszko, tu może być twoja reklama. Opowiadanie czyta Wiktoria Grodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment pierwszy. To były najpiękniejsze skórzane rękawiczki, jakie kiedykolwiek w życiu widziałam. Ze skórki wyprawionej do delikatności płatka róży, olśniewającej, jakby podświetlonej od wewnątrz gniadej barwy, takiej, która natychmiast przywodzi na myśl cesarskie konie i ich jedwabiste zady na arenie Hofreitschule, ozdobione delikatną koronką drobnego dziurkowania przy nadgarstku. Wszystko to ręczna robota, Boże mój. Natychmiast ślizgnęły się na moją dłoń silnym, miłosnym uściskiem drugiej skóry, a potem tę ubraną dłoń chciało się już tylko gładzić, jak cesarskiego konia, gładzić i się rozkoszować, rozstawiając palce pod światło, ściskając i otwierając pięść. A, i tak właśnie chodzić i nigdy nie zdejmować tej cudowności. Słowem, rozstanie z nimi było ponad moje siły. Istniały w jednym egzemplarzu, jak przystoi dziełu sztuki. Wszystko w tym sklepiku z rękawiczkami istniało w jednym egzemplarzu. Żadna para nie była taka jak inna. Co jedna, to bardziej niezwykła, ale te wpadły mi w oko od razu, od samego progu, niczym wzrok bliskiej osoby w tłumie, i były akurat w moim rozmiarze. Starszego pana w dzierganej kamizelce, który siedział za ladą, najpierw poprosiłam o szóstkę, ale on pokręcił głową. Nie, powiedział swoją trochę chropowatą na wiedeński ład angielszczyzną. Pani ma nie szóstkę, ale 5,5. Proszę przymierzyć te. Ale ja zawsze kupuję szóstkę. Proszę mi nie tłumaczyć. Zaśmiał się dobrodusznie. Od 50 lat rękawiczki szyję. Tak? To pan je sam szyje i od razu sprzedaje. To pana pracownia? Tak, potwierdził z powściągliwą dumą rzemieślnika znającego swoją wartość. Malutki sklepik na Maria Hilferstrasse, do którego zajrzałam bez powodu, z czysto turystycznej ciekawości. A cóż to takiego? Nagle przemienił się w bajkową leśną chatkę, taką, do której trafia uciekająca bohaterka i spotyka w niej władcę podziemnego królestwa. A ten sam rąbie drwa, nosi wodę i gotuje posiłek. Aż żal mi się zrobiło, że tak kiepsko mówię po niemiecku, a starszy pan po angielsku. W granicach turystycznego minimum o niczym istotnym się nie porozmawia. Lubię takich eleganckich starszych panów w kamizelkach. W moim kraju 50 lat temu zostali wytępieni jako gatunek, wywiezieni na Sybir w bydlęcych wagonach. I ich nieobecność w świecie mojego dorastania wciąż jeszcze była widoczna, poznaczona jak na papierze, wyciętymi konturami sylwetek z wypisanymi pod spodem imionami. I zawsze robi mi się cieplej, gdy widzę, co z nich wyrosło w innych, spokojniejszych krajach. Przez 50 lat rzeźbić takie rękawiczki w pełnym cyklu, od obróbki garbarskiej i wykroju do wyszywania ozdobnych dziurek na wierzchach wyobrażanych rąk. Czy nie oznacza to osiągnięcia rangi Boga rękawiczek? Jedynego w swoim rodzaju nie tylko w Wiedniu, w całym świecie. Słoneczne rękawiczki od razu takie w myślach nazwałam. Świeciły. Nawet przez tę papierową torebkę, w którą Bóg rękawiczek mi je zapakował, z wydrukowanym jego nazwiskiem, adresem, Maria Hilferstrasse 35 i numerami telefonów stacjonarnych, niekomórkowych, ze staroświecką solidnością, sprzywianą odległymi XIX-wiecznymi wiatrami wiarą w porządek świata, w którym wszystko robi się na zawsze, wiedząc, że rzeczy trwają dłużej niż ludzie i kiedyś będą opowiadać o nas potomkom. Wiktoria Gorodeckaja czyta opowiadanie z nowego tomu Oksany Zabuszko pod tytułem Po trzecim dzwonku, w przekładzie Katarzyny Kotyńskiej. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Agora. Zapraszamy. I my się do zaproszeń dołączamy. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowali kolejny odcinek, w zasadzie ogólnie Prozy w Trójce, no ale pierwszy odcinek przecież tej konkretnej prozy. Na 6 minut przed południem żegnamy się już w składzie Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i słyszymy się jutro po 9:00. Za chwilę muzyczna poczta UKF, wcześniej serwis Trójki. Ogłoszenie społeczne.